华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明哥、小提琴家沙拉张、小号演奏家温顿·马塞尔斯、拉丁歌手约宾等带来的精彩演出。 Te quiero, morena. Te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre. Te quiero. Una vulgar sirena que en tener temblando en sus ojos dos lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Thank you. cada flor d'amor, in cada nuovo bel, rubendo amor fa sve, al cura sa, entamamos juntos cantar. Você não existe, Dindim.

Thank you. fragrante mi cadea fra le braccia svanì per sempre il sogno mio amore l'ora è potita e voglio ti sperando e voglio ti sperando la vita.

locas las fontanas se contarán tu amor. La noche en que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche en que me quieras desde el azul del cielo las estrellas serán misterioso hará nido en tu pelo luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. 古筝曲《高山流》。